وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ووقت ایشان آن چرا با پیامبر فرستاده شده بشنوند چشمانشان را از اشک لبریز می‌بینی و سبب حقیقتی که آن را تشخیص داده اند می‌گویند پروردگار ما ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين و چی دلیل می‌توانیم داشته باشیم که با خداوند و دین حقی که با ما آمده است ایمان نیاوریم در حالی که آرزومندیم که پروردگار ما را در زمره مردم صالح داخل گرداند فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين پس به خاطر این سخن که گفتند خداوند آنها را به بهشت های مزداد که در زیر درخت های آن جویبارها جریان دارد و در آن جودانه به سر می برند و چنین است مزد نیکوکارا والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اما آنهایی که کافر شدند و آیات ما را دروغ بنداشتند ایشان اهل دوزخ هستند يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي مؤمنون چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال گردانیده حرام مسازید و از حد مگذرید حتی که خداوند کسانی را که از حد میگذرند دوست ندارد و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون و از چیزهای حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از خداوند ذاتی که به او ایمان دارید بترسید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیكم او کسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم خداوند شما را در برابر سوگندهای بیهوده و بدون اراده شما مؤاخذه نمی کند اما شما را در برابر سوگندهای جدی شما مؤاخذه می کند پس کفاره آن طعام دادن 10 نفر نیازمند است بس تویه اوسط طعامی که به خانواده خود می خورانید یا دادن پوشاکشان یا آزاد ساختن برده است اگر کسی هیچ کدام از اینها را نداشت 3 روز روزه بگیرد این کفاره شکستن سوگندهای شماست در هنگامی که سوگند یاد کردید و سوگندهای خود را حفظ کنید به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد سپاسگزار شوید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنون، شراب، قمار و سنگهای نصب شده برای پرستش و بخت آزمایی به وسیله تیرها پلید است از کردار شیطان. بنابر آن از آن احتراز کنید تا پاشد که رستگار شد. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. بیگمان شیطان می خواهد تا به وسیله شراب و خمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما از این اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟ و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ. خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و از نافرمانی خدا و رسولش حذر کنید. اگر شما رو گردانید، پس بدانید که وظیفه رسول تنها رساندن این پیام روشن است و بس. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله محب المحسنين. برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند گناهی نیست، در صورتی که خود را از بدی باز دارند، ایمان آرند و کارهای نیکو نمایند و باز پرهیزگاری نمایند و ایمان آرند و باز پرهیزگاری ورزند و نیکوکاری نمایند در آنچه از شراب و غیره در گذشته خورده اند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. ای مؤمنان، بیگمان خداوند شما را در برخی موارد شکار که به آن دست ها یا نیزه های شما می رسد می آزماید تا خدا کسی را که غایبانه از او می ترسد متمایز گرداند و کسی که بعد از این تجاوز کند برایش عذابی دردناک است. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ای مؤمنان، هنگامی که در حرم یا لباس احرام هستید شکار نکنید و هر کسی از شما که عمدن آن را به قتل برساند باید کفاره معادل آن را از چار پایان بدهد، کفاره ای که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند و به صورت هدیه به حریم کعبه برسد یا بر اوز تغذیه محتاجان یا معادل آن روزه گرفتن است تا جزای کردار خود را بچشد. خداوند آنچه را در گذشته به عمل آمده بخشیده است، اما اگر کسی باری دیگر مرتکب چنین عمل شود، خداوند از او انتقام میگیرد. خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب انتقام است. احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم و للسیارة و حرم عليكم صید البر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذي إليه تحشرون. با شما شکار دریا و خوردن آن برای منفعت شما و مسافران حلال است، اما شکار خشکه تا وقتی که در حرم یا در حال احرام هستید بر شما حرام است. از خداوند بترسید، ذاتی که به سوی او حشر می شود. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله قوام امور مردم گرداند و همچنان ماهای حرام، هدیه و قلاده ها را که این قربانی ها را با آن نشانی می کنند. این برای آن است تا بدانید که خداوند هر آنچه را که در آسمان ها و زمین است واقعا می داند و بیگمان خداوند به همه چیز داناست. اعلمو که خداوند بدون شک سخت عذاب کننده است و واقعا خداوند آمرزنده و مهربان است. ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. وظیفه پیامبر نیست مگر رسانیدن پیام و خداوند همه چیزهایی را که شما آشکار یا پنهان می کنید می داند. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بگو پلید و پاک همسان نیستند، اگرچه وفت پلید تو را به شگفت آرد. پس ای خردمندان از خدا بترسید تا باشد که رستگار شد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أي مؤمنون، درباره چیزهای سوال مکنید که اگر به شما واضح شود شما را ناخشنود می سازد، و اگر شما درباره این چیزها در همان وقتی که قرآن نازل می شود سوال کنید به شما واضح ساخته می شود. خداوند از آنها درگذشته است و خداوند آمرزنده و صاحب حلم است. پیش از شما نیز چنین سوالاتی را کردند و بعد از آن به سبب انکار به آن کافر شدند. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا. خداوند خرافاتی چون بحیره، سایبه، وسیله یا حام را مقرر نکرده است، مگر این کافرانند که بر خدا به دروغ بهتان می‌بندند و اکثرشان بی‌خردند. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما گفته شود به سوی آنچه خداوند فرو فرستاده و به سوی رسول بیایید، میگویند برای ما همان چیز کافی است که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا با اینکه پدرانشان چیزی را نمی دانستند و رهیاب نبودند، باز هم از ایشان پیروی می کنند؟ خود باشید. کسانی که گمراه هستند به شما ضرر عائد کردن نمی توانند اگر شما رهیاب باشید. بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را به همه چیزهایی که می کنید آگاه می سازد. چون شما را مرگ در رسد، در هنگام وصیت دو نفر عادل را از میان خود از مسلمانان به گواهی بگیرید و در صورتی که به سفر باشید و مصیبت مرگ شما را در رسد، می توانید دو نفر از غیر خود یعنی غیر مسلمان را برای وصیت به گواهی بگیرید. این دو گواه را بعد از نماز باز دارید و ایشان به خدا سوگند یاد کنند که اگر شک دارید این سوگند را به پول سودا نمی کنیم اگرچه طرف مقابل از خویشاوندان ما باشد، و گواهی را که محض برای خدا است نمی پوشید. اگر چنین کنیم از گناهکاران می گردیم. شد که آن دو گواه گناه شهادت دروغین را مرتکب شده اند، پس به جای آنها دو نفری دیگر از کسانی که حقشان به وسیله دو گواهی نخستین پایمال شده است به گواهی بپردازند. پس این دو گواه چنین سوگند یاد کنند: بیگمان شهادت ما از شهادت آن دوی دیگر راست است، تجاوزی نکرده ایم. اگر ما چنین کرده باشیم از جمله ستمگاران می گردیم. ترین شیوهی است که با رعایت آن ایشان شهادت را به شکل راستین آن می دهند، یا اینکه بترسند که بعداً سوگندهای دیگری سوگندهای ایشان را رد می کند. از خداوند بترسید و به حکم او گوش فرا دهید و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا فرا رسیده نیست. است که خداوند همه پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید به شما از جانب مردم چی جوابی داده شده است؟ می گویند ما چیزی نمی دانیم، این تو هستی که امور غیب را می دانی. سخن می گفتی و بیادار که من به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را مفتم و بیادار که از گل شکل مرغ را به اجازه من می ساختی و در آن می دمیدی و آن به اجازه من مرغ می شد و کور مادرزاد و پیس را به اجازه من شفا می دادی و بیادار که مرده را به اجازه من زنده می ساختی و بیادار چگونه من بنی اسرائیل را از رسانیدن آسیب به تو باز داشتم در آن هنگام که به ایشان نشانه های روشنی را آوردی، پس کافران ایشان گفتند این به غیر از جادوی آشکارا چیزی نیست. و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد بی اننا مسلمون. و بیادار هنگامی را که به حواریون الهام کردند که به من و پیامبرم ایمان آرید، گفتند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما واقعا مسلمانیم. پسر مریم، آیا پروردگار تو می تواند برای ما سفره از آسمان فرو فرستد؟ عیسی گفت از خداوند بترسید اگر ایمان دارید. و بدانیم که تو واقعا به ما راست گفته ای و ما بر این معجزه گواه باشیم. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا سر مریم گفت ای خدایا پروردگار ما، از آسمان بر ما سفره فرود آورد تا برای ما عید باشد، برای اول ما که در این عصر زندگی می کنیم و آخر ما یعنی عیسوی هایی که بعد از ما می آیند، و اشانه از جانب تو باشد، به ما روزی دهید و تو بهترین روزی دهندگانی. بعد منكم فإني أعذبه عذابا بر شما فرود آرنده ام، اما اگر کسی از شما بعد از آن کافر شود، او را به چنان عذاب عذاب می کنم که به آن هیچ کسی دیگر را جهانیان عذاب نکنم. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. و به یاد آر هنگامی را که خداوند گفت عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفتی من و مادر مرا جز خدا به حیث معبود بگیرید؟ عیسی گفت پاکی تو، مرا نسازد چیزی بگویم که حقی گفتن آن را ندارم. اگر چنین چیزی می گفتم تو واقعا آن را می دانستی. تو آنچه را در نهاد من است می دانی، اما من آنچه را در نهاد توست نمی دانم. واقعا این تو هستی که غیب را می دانی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شيء شهید. من هرگز به ایشان جز همان چیزی که تو مرا به آن امر کردی نگفتم، اینکه خداوند پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید، و من تا هنگامی که در میان ایشان بودم بر ایشان گواه بودم. چون مرا برداشتی تو ناظر حال ایشان بودی و تو بر همه چیز گواهی. این تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اگر ایشان را عذاب کنی بندگان تو اند، و اگر ایشان را بیامرزی پس تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خداوند گفت این روزی است که در آن راست گویان را راستیشان بهره‌ور می‌سازد. ایشان را باغ‌هایی است که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه خواهند بود. خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان از خداوند خوشنودند. این است رستگاری بزرگ. لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. پادشاهی آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ستایش خدای راست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی را پیدا کرد، با این هم کافران با پروردگار خیش دیگران را مساوی قرار می دهند. هو الذي خلقكم من طين ثم

نشانه از جانب پروردگارش فرو فرستاده نشد. بگو بیگمان خداوند قدرت دارد که نشانه فرو فرستد، اما اکثر ایشان نمی داند. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرقنا فی الكتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه پرنده ای که با بالهای خود پرواز کند، مگر اینکه امدهایی هستند مانند شما. ما در کتاب چیزی را فرو گذاشت نکرده ایم و سپس ایشان همه به سوی پروردگار خود حشر می شوند. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. آنانی که آیات ما را تکذیب کردند کر و گم هستند در عمق تاریکی ها. هر که را خداوند بخواهد گمراه می‌گرداند و هر که را بخواهد به راه راست قرار می‌دهد. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعة اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. بگو آیا راهی به خود اندیشیدید اگر به شما عذاب خداوند بیاید یا قیامت به سر وقت شما برسد، آیا جز خدا دیگری را فرا می‌خوانید؟ اگر راست گویید حقیقت را بیان کنید. بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون. بلکه خاص او را فرا می‌خوانید، پس آن مصیبتی را که برای دفع آن دعا می کنید اگر بخواهد دفع می کند و چیزی را که شریک می آوردید فراموش می کنید. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. حقا که برای بسیاری از امتهای پیش از تو پیامبران فرستادیم، پس ایشان را به سختی ها و رنج ها گرفتار ساختیم تا باشد که ایشان به قبول حق وادار شود. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. پس چرا در هنگامی که عذاب به ایشان آمد تسلیم نشدند؟ مگر دلهایشان سخت گردید و شیطان برای آنها اعمالشان را زیبا جلوه داد که به حق تسلیم نشدند؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنا پس چون آنچه را به ایشان پند داده شده بود فراموش کردند، بر ایشان دروازه های همه چیزها را گشودیم تا اینکه به چیزهایی که داده شده بودند شادمان گشتند. ایشان را ناگهان گرفتار کردیم، پس ایشان به یک بارگی ناامید شدند. فقط عذاب القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمين. پس بیخ مردم ستمگار بریده شد و ستایش خدای پروردگار جهانیان راست. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم كيف نصرف تقذفون. بگو آیا راه اندیشیده اید؟ اگر خداوند شنوایی و بینایی شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد، کیست آن معبودی به جز خدای یگانه که آنها را به شما باز دهد؟ ببین چطور ما آیتها را بیان می کنیم ولی باز هم ایشان رو می گردانند. قل ارأیتكم این اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل یهلك الا القوم الظالمون. بگو شما خود ببینید، اگر عذاب خداوند بر شما ناگهان یا آشکار بیاید، آیا با غیر از گروه ستمگار کسی دیگری هلاک خواهد شد؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما پیامبران را نفرستادیم مگر به حیث بشارت دهنده و بیم دهنده، پس کسانی که ایمان آوردند و اصلاح شدند بر ایشان نه خوف است و نه هم ایشان اندوهگین می شود. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند به ایشان عذاب می رسد از سبب اینکه فسق ورزیده اند. قل لا اکون لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اکون لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. بگو من به شما نمیگویم که نزد من خزینه های خداوند است و نه هم غیب را میدانم و نه هم به شما میگویم من فرشته ام. من پیروی نمی کنم مگر آن چیزی را که به من وحی شده است. بگو آیا نابینا و بینا برابر پنداشته می شوند؟ پس با این هم آیا فکر نمی کنید؟ و بدین وسیله کسانی را بیم بده که می ترسند که به حضور پروردگار خیش حشر می شوند، در حالی که جز وی نه کارسازی دارند و نه هم شفاعت کننده ای تا باشد که ایشان بترسند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقودهم فتكون من الظالمين. کسانی را که پگاه و بیگاه پروردگار خویش را می خوانند و رضای او را می طلبند دور مران. تو از جای ایشان از چیز حساب ده نیستی و نه هم ایشان از جای تو از چیز حساب ده می باشند. مبادا که ایشان را از خود برانی و بدین ترتیب از جمله ستمگاران شید. و کذالک فتنا بعضهم ببعض لیکونوا هؤلاء من الله علیهم چنین بعضی را بر بعضی دیگر از مایش کردیم تا بگویند پس آیا اینهایند کسانی که خداوند از میان ما بر ایشان فضل کرده است؟ آیا خداوند سپاسگزاران را خوب نمی شناسد؟ و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا چون نزد تو می آیم پس به ایشان بگو سلام بر شما. پروردگار شما بر خود دستور رحمت را نوشته است که اگر کسی از شما از روی نادانی کار بدی کرد و بعد از آن توبه نمود و اعمال خود را اصلاح کرد پس حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. و کذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. بدین ترتیب ما آیات را به تفصیل بیان می کنیم و تا راه گناهکاران روشن شود. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. بگو من از این باز داشته شدم که برای خداوند آنهای را بپرستم که شما ایشان را میخواهید. بگو من هوای نفس شما را پیروی نمی کنم. اگر این کار را بکنم بیگمان گمراه شده ام و در این هنگام از زمره راه یافتگان نمی باشم. قل اینی علی بینت من ربی و کذبتم به ما عندی ما تستعجلون به این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. بگو من بر دلیل روشنی از جانب پروردگار خویش می باشم و شما آن را تکذیب کردید. آنچه را شما با شتافتگی تقاضا می کنید به نزد من نیست. حکم به دست کسی دیگر جز خداوند نیست. حق را بیان می کند و او بهترین فیصله کنندگان می باشد. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بگو اگر آنچه را شما با شتاب زدگی تقاضا دارید نزد من می بود موضوع به زودی بین ما و شما حل و فصل می شد و خداوند به ستمگاران داناتر است. و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. کلیدهای غیب نزد اوست، خزائنی که آن را کسی دیگر به جز او نمی داند و نیز آنچه را در خشکه و بحر است همه را می داند و هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر این که آن را می داند و نه دانه در تاریکی های زمین و نه چیز تازه یا خشک وجود دارد مگر آن که در کتاب واضح ثبت شده است. و هو الذی یتوفاکم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. و اوست که روح شما را در شب میگیرد و به همه چیزهایی که در روز کسب کرده اید آگاهست، سپس شما را باری دیگر در روز برمی انگیزد تا میاد معینی بسر آورده شود. سپس بازگشت شما به سوی اوست. بعد از آن شما را به حقیقت کارهایی که انجام داده اید آگاه می سازد. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظة حتی اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. و اوست بر بندگان خود قاهر و متسلط و او بر شما فرشتگانی را به حیث نگهبان می فرستد تا چون مرگ یکی از شما فرا می رسد فرشتگان روح او را می گیرند و ایشان هیچگاه در وظیفه خود کوتاهی نمی کنند. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. سپس ایشان به سوی خداوند مولای برحق خیش برگردانده می شوند. هان در آن روز حکم از آن اوست و او در حساب گرفتن از همه سریع تر است. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بگو کیست آنکه شما را از تاریکی های خشکه و بحر نجات می دهد؟ انگامی که او را با تضرع و به گونه پنهان میخوانید و میگویید که اگر ما را از این خطرات نجات بدهد براستی ما سپاسگزاران میباشید. قل الله ننجیكم منها و من کل کرب ثم انتم تشركون. بگو این خداست که شما را از اینها و از هر غمی دیگری نجات می دهد ولی باز هم شما شرک می آورید. اون هو القادر علی شما از بالای سر شما یا از زیر پای شما عذاب بفرستد یا شما را به نزاع‌های گروهی بیامیزد و به شما مزه ستیز یکی از شما را در برابر دیگر بچشاند. ببین چگونه آیات را به آنها بیان می کنیم تا ایشان بفهمند. و کذب به قومک و هو الحق قل لست علیکم بوکیل. و قوم تو این قرآن را که حق است تکذیب کردند. بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. برای هر خبر میادی است و به زودی میدانید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهنگامی که مردمی را میبینی که درباره آیات ما و سخنان اهانت آمیز میپردازند از ایشان رو بگردان تا به بحثی دیگر بپردازند و اگر گاهی شیطان این مطلب را از خاطرت فراموش می سازد پس چون به یاد تو آمد با گروه ستمگاران منشین. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون. از عملکرد کافران بر پرهیزگاران مسئولیتی عاید نمی شود اما این یاد آوری برای آن است تا ایشان متوجه شوند و از خدا بترسند. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر به اولئیک الذین ابسلوا بما کسبوا شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. آنهایی را که دین خود را به بازی و بیهودگی گرفتند و زندگی این دنیا ایشان را فریفته ساخت، به حالشان بگذار و ایشان را به این قرآن پنده تا مبادا کسی را به سبب آنچه کسب کرده به تباهی بسپارد و در این صورت برای او جز خدا کارساز و شفاعت کننده ای نیست. و اگر به عوض خود در مقابل مجازاتی که برایش تعیین شده هر عوضی را فدیه بدهد قبول نمی شود. اینها کسانی اند که با اعمال خیش خود را به تباهی سپردند، ایشان را نوشیدنی آب جوشان و عذاب بس دردناک است به سبب آنکه کافر بودند. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. بگو آیا جز خدا چیزهایی را بخوانیم که برای ما نه سودی رسانده می توانند و نه هم زیانی؟ و بعد از اینکه خداوند ما را رهیاب ساخت و عقب بازگردیم، مانند کسی که او را شیطانها بدراه کرده و در روی زمین سرگردان ساخته باشند، او دوستانی داشته باشد که وی را به راه راست فرا خوانند. بگویند به سوی ما بیا. بگو واقعا هدایت خداوند همان است هدایت و مأمور شده ایم تا خود را به پروردگار جهانیان تسلیم کنیم. و ان اقیم الصلاة و اتقوه و هو الذی الیه تحشرون. و به ما گفته شده که نمازها را به تمام و کمال برپا دارید و از خداوند بترسید و هم اوست که همه شما به سوی او حشر می شوید. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفق فی الصور آن که آسمانها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید شو پس می شود، سخن او حق است و در روزی که سور زنیده می شود پادشاهی از آن اوست. او دانای غیب و آشکار است و هم اوست با حکمت و آگاه. و این قال ابراهیم لأبیه آجر اتتخذ اصناما آلهتا این ابراهیم به پدر خدا آزر گفت آیا بتان را خدا میگیری؟ من بیگمان تو قوم تو را در گمراهی آشکارا میبینم. و كذلك نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنین. و این چنین به ابراهیم قدرت مطلقه الهی را در آسمان ها و زمین نشان دادیم و تا از اهل یقین گردد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وقتی که تاریکی شب او را پوشاند ستاره ای را دید، گفت این است پروردگار من. اما چون آن ستاره از نظرش غایب شد، گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم. فلما رأى القمر بادغا قال هذا ربي فلما این است پروردگار من. اما چون غروب کرد، ابراهیم گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، یقینا از قوم گمراهان میگردم. اما چون غروب کرد، ابراهیم گفت ای قوم من، من واقعا از این که شما با خداوند شریک می آرید بیزارم. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من بیگمان به ذاتی روی آوردم که آسمانها و زمین را آفرید، در ایمان خود خالصم و هرگز از مشرکان نیستم. و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به کنید که واقعا او مرا هدایت کرده است. من از آنهایی که شما به خدا شریک میارید نمی ترسم و به من زیانی نمی رساند، مگر آنکه پروردگار من چیز را اراده کند. علم پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است. آیا پند نمی گیری؟ و کیف اخاف ما اشرفتم ولا تخافون انکم اشرفتم چیزهایی بترسم که شما آنها را با خدا شریک می آرید و شما از اینکه به خداوند شریک آورید نمی ترسید؟ چیزی که هیچ دلیلی در زمینه برای شما نفرستاده است. آیا کدام یک از ما دو گروه به امن حق دارترین اگر شما می دانید؟ کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند، ایشانند که براستی در امنند و هم ایشانند که هدایت شدند. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ما که آن را به ابراهیم در برابر مردمش دادیم و مرتبه هر کسی را که بخواهیم درجه به درجه بلند می سازیم. بیگمان پروردگار تو صاحب حکمت و داناست. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا و پیش از آن نوح را هدایت کردیم و از نسل او داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون را نیز هدایت کردیم و بدین ترتیب نیکوکاران را مزد می‌دهیم. و وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وزكريا وعيسى ويحيى وإلياس هما در زمره صالحان. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وإسماعيل يسع يونس ولوط نيز وهم إنهارا بالجهانيان فزيلت دادي. ومن و اولادشان و برادرانشان و ایشان را برگزیدیم و برای راز هدایت کردیم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. این است هدایت خدا، هر کی از بندگان خود را که بخواهد به آن راهنمایی می کند. اگر ایشان شک می آوردند، همه کارهایی که می کردند از ایشان نابود می شود. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة کسانی اند که به آنها کتاب شریعت و پیامبری دادیم. اگر اینها یعنی اهل مکه معظمه قرآن مجید را تکذیب کنند، ما قومی را به آن میگماریم که از آن انکار نمی کنند. اولئیک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا این هو الا کسانی اند که خداوند ایشان را رهیاب ساخت، پس برایش ایشان اقتدا کن. بگو در برابر این تبلیغ از شما مزدی نمی طلبم، این نیست مگر پندی برای جهانیان. و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خداوند را طوری که شایسته شان اوست قدردانی نکردند. وقتی که گفتند خداوند چیزی را به انسان از طریق وحی نفرستاده است، بگو پس چی کسی کتابی را نازل گردانید که موسی آن را آورد، روشنایی و هدایتی برای مردم، اما این شما هستید که آن را ورقها می سازید. یک تعدادی از آن ورقها را آشکار و بسیاری از آن ورقها را پنهان می کنید و به شما چیزی آموختانده شد که نه شما آن را می دانستید و نه هم پدران شما. بگو خداوند آن را فرو فرستاده و سپس ایشان را بگذار تا به صحبتهای بیهوده خود سرگرم باشد. و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه و لتنذر ام القرى و من حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی. این کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم با برکت و تصدیق کننده آن کتبی که پیش از آن بود، تا مردم ام القرى یعنی مکه معظمه و حوالی آن را بیم دهی و کسانی که به آخرت ایمان دارند به این کتاب ایمان دارند و ایشان بر نماز خیش محافظت می کنند. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء و من قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. و کیست ستمگارتر از کسی که بر خداوند دروغ بربندد یا بگوید برای من وحی شده است در حالی که هرگز به او چیزی وحی نشده است، یا کسی که بگوید من نیز مثل آنچه را خداوند فرو فرستاده است نازل می کنم؟ اگر تو وقتی را ببینی که ستمگاران به سکرات مرگ گرفتار می شوند و فرشتگان دستهای خود را دراز کرده می گویند روح خود را بیرون آرید، در آن روز به عذاب اهانت آمیز عذاب می شوید به سبب این که بر خداوند سخنان ناحق گفتی و از آیات او تکبر ورزیدی. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناكم اول مرة و ترکتم ما خولناكم وراء ظهوركم و ترکتم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بیگمان به سوی ما به صورت انفرادی آمدید، درست به همان شکلی که ما شما را بار اول آفریدیم و تمام آنچه را به شما عنایت کرده بودیم به عقب گذاشتید. با شما اکنون شفیعای شما را که می پنداشتید واقعا آنها با شما در شفاعت شریکن نمی بینیم. واقعا حالا پیوند بین شما و ایشان قطع شده است و دروغی را که بربسته بودید از شما گم شده، یعنی شما را در خلا گذاشته است. این الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. حقا که خداوند شکافنده دانه و خسته خرما است، زنده را از مرده بیرون می کند و بیرون کننده مرده از زنده است، این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شود؟ خالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. او شکافنده صبح است، شب را مایه آرامش و آفتاب و ماه را برای حساب وقت قرار داده است، این از اندازه‌گیری خداوند صاحب قدرت منیع و دانا. و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. و اوست که ستاره ها را برای شما علامه های گردانیده است تا در تاریکی های خشکه و بحر با آن رهیاب شوید، حقا که ما نشانه های خود را به مردم تفصیل وار بیان کردیم که می دانند. و هو الذی انشأکم من نفس قوم یفقهون. اوست که شما را از یک شخص پیدا کرد، پس برای شما قرارگاهی است و وضعیت جایی. بیگمان نشانه ها را تفصیل وار به مردم بیان کردیم که می فهمند. و هو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء از پرواری بیرون می آوریم و همچنان باغهای انگور و زیتون و انار را آفریدیم که در شکل رنگ و غیره مشابه و در مزه و بو متفاوتند و به میوه های آن ببینید چون بار آرد و به پختگی آن. در اینها همه برای مردمی که ایمان دارند نشانه های است. و جعلوا لله شرکا سبحانه وتعالى عما يصفون. و با این هم کفار برای خداوند جن را شریک می آوردند، در حالی که خداوند آنها را آفریده است و بنادانی به خداوند پسران و دخترانی تراشیدند. منزه است خدا و برتر است از آنچه به او نسبت می دهند. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ایجادگر آسمان ها و زمین است، چگونه برای او فرزندی میتواند باشد در حالی که او هرگز همسری نداشته است و همه چیز را آفریده و او به هر چیزی داناست. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. آری این از خداوند پروردگار شما، جز او معبودی نیست، آفریدگار همه چیزهاست، پس او را پرستش کنید و هم اوست کارساز همه چیزها. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. دیده ها او را درک کرده نمی توانند، ولی او دیده ها را درک می کند و اوست نهایت پر لطف و آگاه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعليها وما انا عليكم بحفیظ. حقا که برای شما از جانب پروردگار شما دلائل روشن آمده، سپس اگر کسی که آن را دید فایده آن برای خود او می باشد و اگر نابینا شود نیز به ضرر خود اوست و من پاسدار اعمال شما نیستم. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. به این ترتیب ما آیات را به شکل‌های گوناگون توضیح می‌کنیم. مهم نیست که بگویند دست گرفته‌اید تا آن را به مردم بیان کنیم که می‌دانند. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. آنچه را به تو از جانب پروردگارت وحی شده پیروی کن، جز او معبودی نیست و از مشرکان روی بردار. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناك عليهم حفيظا و ما انت عليهم بوكيل. اگر خداوند میخواست شریک نمی آوردند، ولی ما تو را پاسدار اعمال آنها نگردانیدیم و نه هم تو کارسازیشان می باشی. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. کسانی را که مشرکان جز خدا نیایش می کنند دشنام مدهید، تا مبادا ایشان از روی ستمگری و نادانی خدا را بد بگویند. و این ترتیب ما به هر ملت اعمالشان را آراسته جلوه دادیم و در آخر کار بازگشت همه آنها به خدایشان است و ایشان را به حقیقت آن اعمالی که انجام می دادند آگاه می سازند. و اقسم ایشان به شدیدترین سوگندها و خداوند قسم یاد می کردند که اگر به ایشان هر نشانه بیاید حتما به آن ایمان می آورند. بگو یقینا نشانه ها در نزد خداوند است، و چی می دانید که چون نشانه ها بیاید باز هم ایمان نیاورند؟ و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره دلهایشان و چشمانشان را از پذیرش و دیدن حق می گردانیم، طوری که در نخست به آن ایمان نیاوردند و ایشان را در سرکشیشان سرگردان می گذارند.